Андрэй моцна схапіў Кандрата за плячо і павёў трохі далей. Падтаўпешка! Сінія Андрэя вочы звузіліся. Дурное сяло, ты што не бачыш?